राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक सामाजिक प्रश्न किया है व्यवहार काल की बात के लिए कि ये सामूहिक शादियां करना ये किस युक्ति युक्त है कि नहीं समय को देखते हुए। देखो भाई, ना तो वे पूछते हैं ना हम पूरा जानते हैं। तुम पूछो हम कहें क्या फायदा है? क्या फायदा? वे सामूहिक शादी करने वाले पूछे तो काम की बात है। आप पूछो हम गए तो पूछने का आशय थोड़ा और था महाराज जी। ये कहते हैं कि जैसे गीता भवन में सामूहिक जनेऊ संस्कार होता है, सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ संस्कार यहाँ होता है। हाँ। तो बहुत लोगों के रुपए जो है वो खर्च होने से व्यर्थ रुपए नहीं लगते, आराम से खूब अच्छा यहाँ हो जाता है, उत्साह से होता है। हाँ। ऐसे यदि गीता भवन के माध्यम से सामूहिक विवाह हो तो कई प्रकार की समाज की मिट जाएंगी। हमारी रुचि नहीं है, हमारी रुचि नहीं है। फिर दृष्टि जाने गीता प्रेस में जो कुछ काम करना हो मेरे को पता नहीं है। ये धर्म सम्मत है कि नहीं? सामूहिक विवाह करना धर्म सम्मत? क्यों? अपने धर्म धार्मिक संस्था है भाई। आजकल बहुत गड़बड़िया हुआ है तो पूरा मैं कैसे पूरा जानता नहीं हूँ। हम बढ़िया नहीं समझते हैं। गीता पर ऐसे ट्रस्ट लोगों को पूछो, वे सलाह देना तुम्हारा। आज लोग काम करते हैं वो शास्त्रीय का नहीं करते, अपना मनमाना करते हैं, वो मेरे को बिल्कुल नहीं मानता है, मानते नहीं है। हम मजबूर सुन रहे उसको हम सीख नहीं समझते। और गीता प्रेम में कुछ भी हो वो ट्रस्ट लोग जाने। अच्छा पुरुष दो चार मिल करके और वहां ट्रस्ट में बात करो। नहीं महाराज जी, यदि आपकी दृष्टि में ये धर्म सम्मत है ही नहीं तो फिर चर्चा ही क्यों? हमारे विचार तो धर्म सम्मत नहीं है आपकी दृष्टि में। मेरी दृष्टि में कैसे है? मैं विशेष जानता नहीं हूँ, पर आजकल के लोग करते हैं वो धर्म धाम मानते ही नहीं, धर्म को जानते ही नहीं। इन बातें उन्हें कहना से उनका करना मैं ठीक नहीं समझता। शास्त्र धर्म नीति से करे तो बहुत अच्छा है। उस बढ़ना देखते हैं नहीं ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ में क्षत्रिय का क्षत्रिय वैश्य का वैश्य ये देखते हैं नहीं? आप बताओ। ये तो देखते हैं, कहते हैं देखते हैं। अच्छा शास्त्र की रीति से करते हैं लोग सवनी मान कर ब्राह्मण आते हैं मंत्र बोलते हैं सवनी बनाते हैं वो घेरा देते हैं वो करते हैं मंत्र बोलते हैं शास्त्र की रीति से ही करते हैं। डॉक्टर से टसे बात करो हमारे विश्वास पूरा नहीं मिलता, हमारे हृदय में पूरा विश्वास नहीं के साथ रीति सिखाते हैं। बस सूचा देखते हैं, विधवाओं का प्यार करते हैं, वो हमारी किसी। एक बार महाराज जी आपने प्रवचन में कहा था इस विषय पर कि सेठ जी इसको धर्म सम्मत नहीं मानते थे, ऐसा आपने एक बार सभा में कहा था। हाँ, इस बात हमारी रुचि नहीं है। आपने सेठ जी के लिए उदाहरण दिया कि मैं तो हूँ साधु, और सेठ जी इस विषय को जानते थे, उन्होंने इसको धर्म सम्मत नहीं माना था, ऐसा आपने कहा था सभा में। तो वही बात आज है, आज वही नई बात नहीं। वे वर्ण देखे ये भी पूरा विश्वास नहीं है, शास्त्री रीति हो बनाता हुआ मैं तो एक बात सोचती है, भगवान की प्राप्ति करो। अरे सबके सब कर सकते हैं, इतनी सरल बात है, इतनी शुद्ध सरल है, इतनी सीधी बात है। ये आपने सुना होगा, कर्ण का केवल आपने मान रखा है, सुनता नहीं है। मनुष्य शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है, तो इसमें ये कठिन होगा तो सुगम क्या होगा, आप बताओ जरा। मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है, तो कल्याण कठिन होगा तो और सुगम क्या होगा, बताओ। हम मानते हैं इनमें शास्त्री आ गया है, सब तरह से लोग लोग दोनों दोनों ठीक है, और वो पता नहीं। भगवान में लग जाओ, सुगमता से बातें बता सकता हूं मैं बड़ी सर, परंतु करने की मन में आप ही होने चाहिए, कितनी सुगम बताते हैं। क्या अनेक आदमी करते नहीं, सुख मत क्यों नहीं करते है? तो मैं कहूं, मैंने कहा 60-70 वर्ष हो रहा है। नीलकंठ नहीं पता रहे हमारे गया, तो नीलकंठ बनना कठिन है, मैं गया ही नहीं। तो ये गलती की बात है, कठिन क्या है, बीच में ब्याहू लगती है वहां तो मैं गया हूँ घूम रहे को जाओ तो क्या घटित है, जाने का मन ही नहीं है, ऐसे आपका भगवत प्राप्ति का मन ही नहीं है तो कुछ मन हो तो बहुत सुनूंगा। मनु शरीर मिला ही इसलिए, भाई हो चाहे बहन हो, किसी वर्ण में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कैसा ही हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आदि पारसी कोई हो, सब के लिए। परंतु दूसरों दुख देना ही जिसे उद्देश्य है वो भक्ति प्राप्ति करेगा, सीधे नरक में जाएगा, सीधे। जो दुख देता है दूसरों को वो सुखी हो जाए, यह हमारे विचार में संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति में लगो आप, हमारा विचार यही है। इस साल यहाँ अगर मैं ठहरा तो पहली बात यही कह दी थी मैंने कि इतने बार तो व्याख्यान देता था, अब व्याख्यान का विचार नहीं है, कह देता हूँ बातें अब भी। परंतु भगवत प्राप्ति में लग जाओ आप, बहुत बढ़िया है। जैसे दोस्त लगे हैं उसी उन्नति हो रही है, ऐसे मैंने सुनी है। आगाड़िया उत्साह बढ़ रहे हैं, जो लगे हैं उनका नाम भी मेरे पास आया है। मैं तो कहूँ सब लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है, इसके समान बढ़िया कोई काम नहीं है। मनुष्य का ध्येय यही है, लक्ष्य यही है मनुष्य का, इसके समान बढ़िया कोई बात नहीं, इसमें कोई निश्चित आचरण नहीं है, कोई खराबी नहीं है, केवल अपनी इच्छा चाहिए। इच्छा से केवल भगवान मिलते हैं, धन नहीं मिलता, राज्य नहीं मिलता, भोग नहीं मिलते, या चाह न करे मर जाओ तो नहीं मिलता, और परमात्मा मिलते हैं केवल इच्छा से, केवल इच्छा से। आप कैसे ही हो, कोई हो, अभी शायद शुद्ध दुराचार हो, भजते मारू भर दुराचारी दुराचारी है, उसको साधु रेश मंतव्य गीता ने कहा है, जो भगवत राज्य में लग जाए उसको साधु मानना चाहिए। आज्ञा दी आज्ञा, हुक्म है हुक्म भगवान का, साधु रेव समंतव्य, क्योंकि समय चर्चा किया, ऐसी निरापद बात है, सब भाई बहन लग जाओ इसमें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मेरे से पूछो तो मैं समझ आई देता हूँ कि मेरे को बहुत सुगम बातें मिली है, ये पढ़ता हूँ मैं, सरल बातें, सीधी बातें, ठीक तरह से बातें, परंतु आप चाहते ही ना उसका उपाय मेरे पास नहीं, ये बड़ा कठिन है। लोग होना जैसे है तो दीन कृष्ण जाना बड़ा कठिन है, हम सार क्षेत्र पर सोच नहीं गए, हमारी तो सही नहीं हुई, हम कठिन हो गया है, जो आप चाहते ही नहीं उसका कोई इलाज नहीं है। आप चाहो तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है, मेरी तो हिम्मत होती है इसमें। सब लोग पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, भगवान ने कहा अपिचे सुदाचारो, आप हृदय से अगर चाहो तो ग्रस्त में रहते हुए साधु होते हुए सब सब कहेंगे भगवत प्राप्ति सुलभ है, तसे हम सुलभ पार्थ। भगवान स्वयं गीता में कहा है, अनन्य चेता सतम यो स्मरति तस्य हम सुलभ पार्थ। और सर्वार्थ देव सर्वमें से महात्मा दुर्लभ है, ये दुर्लभ बताइए, वो बात बहुत सुलभ है, आप सबके सब प्राप्त हो सकते हैं। मेरे को प्रार्थना ये है इसमें लग जाओ, इसके समान दूसरों काम कोई है ही नहीं हमारी दृष्टि में, तो इसके समान अच्छा काम कोई है ही नहीं, सबसे बढ़िया चीज है, निहाल हो जाओगे आप ही नहीं, आप लग जाओ तो दुनिया में बड़ा भारी प्रसार हो गया, क्योंकि बहुत जगह से अपना यहाँ भाई बहन आए हैं, वे करेंगे तो बहुत प्रसार होगा, मेरे पर बहुत कृपा मानूंगा, आप भी आपका ऋण मानूंगा, हम लग जाओ सोचते हैं, जो लगे हैं उनका लाभ हुआ है, आप बात मेरे पास आई है, रोज सास लगे लाभ होता है, लाभ होगा ही निश्चित बात है, पक्की बात है, अब मानो आपने मानो हमारी मानी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये भी जस्ती है, कल में संकोच होता है पर जस्ती है, ऐसा शुरू पाए हरे जगह नहीं मिलता, सत्संग कहने वाले सुनाने वाले व्याख्यान दाता बहुत से हैं जिनकी बातें सुनने को मिलती है, रेडियो आती है सुनते हैं सभी, कोई एक भी संस्था हमारे को ऐसी नहीं देखती जिसमें ये सुन बताया वो प्राप्ति हो जाए, कठिन बताते हैं आपको मालूम हो तो बताओ भाई हमारे को, एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा सत्संग है, ऐसे एक महात्मा है, आप बताओ। गुटों ने खोज करेंगे, आजकल तो मैं फिरता नहीं हूं, यहीं बैठा हूं चुपचाप, फिर बहुत तो मैं भटका हूं। कोई भी व्याख्यान दाता परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कहता हो आशीर्वाद बताओ, ऐसा मैंने देखा नहीं है। आप कितनी सेवा बताओ, अपने अपने गुरु सब कहते मेरे गुरु जी से मारे गुरु जी, तो आपने माने डाकण कौन कहे, अपने माने डाकण कौन कहे, तो वे इधर कहते मारे मारे मारा तो मारे मारा बहुत से लाभ ले हो तो भगवत आती कर मने में कोई कोई गया हो गया महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, तो उन महात्मा ने क्या कहा है मैंने देखा, हमारा मन नहीं जाएगा। आपके आपके मन में तो बताओ, अरे आप तो करो त्यारी, मेरे को बताओ मत बताओ, आप तो परमात्मा प्राप्ति कर लो, और मैं मानता भी नहीं हूं, तो ये मानते हमारे सत्संग बोलते मन जाओ और जाए उनको दंड भी देते हैं दुख भी देते हैं, मैं दुख नहीं देता, आपको दंड नहीं देगा, खुद ले जाओ आप। परंतु भगवत प्राप्ति सुलभता बताता हो कोई वो बताओ, ठगाई तो बहुत करते हैं, भगवत प्राप्ति की ठगाई तो बहुत करते हैं, आगे जाऊंगा हमारे तरह देख रहा है, क्योंकि रेडियो में बहुत आती है, रेडियो में बहुत आती है बात है, सब कुछ सुन लो, अरे आप लोग भी सुन लो, सुन सुन बता बताओ, खुद ही बताओ, डरो मत, हमारे भी आप पूछोगे यहाँ कितने गए तो कितने क्या बताओ है? ना बताना मुझे इतना ही है, मेरे दिल से बातें हुई है उसमें कई याद हुई है, बहुत अच्छा मेरे पर असर पड़ा है, ऐसे है अपने समाज में सत्संग, और जो दीखता ही नहीं हमें, सब यही मानते हैं कि हमारे महाराज अच्छे, हमारे महाराज अच्छे, हमारे पंडित महाराज, हमारे संत अच्छे, हमारे ब्राह्मण अच्छे, अच्छे है तो भगवती प्राप्ति करो, अपना सत्संग करने वाले भाइयों में कहा है भाई तुम्हारे वो ठीक दिखे वहां लग जाओ, पीछे लग जाओ, वही घूमे कहीं कई संतों के पास गए हैं, क्यों के पास रहे हैं, तो खूब लग जाओ तत्परता से उत्साह, वही बढ़ पीछे आ गया, आप सच्चे दर्शन लग जाओ, बहुत लाभ, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, गीता की बात है, रामायण की बात है, शास्त्रों की बात है, बहुत अच्छी बात है। हे नाथ, हे नाथ, पुकारो भगवान को, आप स्वतंत्र हैं, भगवान को पुकारो, मानव मात्र का कल्याण हो जाए, बीस लेख है उसमें, आप पुस्तक मिलती है, 8 रुपये मिलते हैं, मिलते की 80 पुस्तक अच्छी अच्छी है, मनुष्य को बहुत उद्धार करे, जीवन में परिवर्तन करे। पर आप रे पप्पू आवे शिष्य होती है नहीं, पीड़ा में पानी पीने वाले पेप्सी कोका कोला सोडा वाटर ऐसे आ जाए बाबू को बैठ कोई ऐसे बाबू का तो आता है सार मैं तो नहीं निकाल, तो मेरे भरोसे मत रहो। आपको जहां ठीक होता है वहां जहां लग जाओ, देरी मत करो। ये मेरी सहमति है। आपको लगता है ये महात्मा अच्छे है तो उसे पीछे पड़ जाओ, पूरा पड़ जाओ, पूरे पूरे पूरे। यहां ठीक नहीं है तो मैं मना नहीं करता, पर वो देख लो आप, हमारे लिए फायदा होता है। ऐसी बातें हैं आपका लिए हो जरूर लाभ होता है, जरूर संदेह नहीं है। कई आदमी ने कई बहनों ने कहा है लाभ होता, मैं पूर्ण लाभ नहीं हुआ। कई कुछ लाभ हुआ है तो चलो पूरा हो जाएगा, क्यों को संतोष हुआ भी है। आप और मत देखो, खुद विचार करो, खुद आप पर क्या असर पड़ता है। जिस संत से, जिस ब्राह्मण से, जिस वक्ता से आपको लाभ हो वो जरूर करो, जरूर करो, जरूर पड़ जाओ पीछे। ऐसी प्रार्थना कोई करो, लाभ हो आपको तो बिल्कुल करो। दूसरे लोग तो दूसरे सत्य में जाने नहीं देते, जाए तो उनको दंड देते हैं, बस नहीं चले तो करे क्या। हमारी यह नहीं है, हमारे को ऐसा भारी मिला नहीं है, मेरे को ऐसा कोई दिखता नहीं है। बताओ कहोगे मैं सुनी है, सुनता हूँ, दिखा नहीं। देखो एक बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो। मैं साधु बेच रहा हूँ तो मेरे को संत मिलते हैं तो मैं शेर जी के पास नहीं आता। कोई संत मिल जाते ना तो साधु किसी पास ही हो जाए। तो मेरे शरीर सवाल कोई दिखा नहीं। शरणानंद की बात बहुत बढ़िया कहते हैं, वो तो तुम कहते हैं, परंतु बात कठिन पड़ती है, पढ़ना समझना कठिन होता है। बात बहुत ऐसा वक्ता ऐसा लेखक देखा नहीं मैंने, बहुत गहरे उतरते हैं। यहाँ पढ़ो देखो, और वही बातें हमारे यहाँ बड़ी सरलता से सीधी सीधी सरल सरल आप परिश्रम कर देखो, पढ़ कर देखो, अनुभव करो, बहुत सुगमता से बहुत लाभ की बात है। ये बात मेरी बुद्धि है, मेरी पहचान है, मेरे को ऐसा मिला नहीं कोई, हमारे परिचित नहीं है। संसार बहुत बड़ा है, कई बहुत बड़े होंगे हमें पता नहीं, पर जो जो बड़े हैं उनके देख गीता जी के विषय में मैंने अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में जानता नहीं हूँ, उनका भाषा अनुवाद सुना है, लोगों से सुना है, गीता मिट्टी को मैं सबसे सेठ कौन सी है। मैं लोगों को कोई ऐसी विशेष बात नहीं मिली। बड़े बड़े दार्शनिक हिंदुस्तान में मुख्य मुख्य बार गीता पर विवेचन है, मेरे समझ में आएंगे होंगे बहुत अच्छा होंगे। निषेध में नहीं करता हूँ, परंतु मेरे को मिला नहीं, कोई मिल जा तो वो निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर मिला। इस वास्ते यहाँ पर आप हो तो विशेष लाभ उठाओ, दूसरी जगह हो तो खुले चले जाओ, कोई आपको मना नहीं करता। मैं दूसरे आदमी तो मना करते हैं, आपको लाभ ज्यादा हो जाए हम तो खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। दूसरे किसी से लाभ हो जाए, कहीं भी हो जाए, किसी से नहीं हो जाए तो खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। बहुत बढ़िया बात है।